sammanställa det och rapportera det genom olika medier. Då är det rätt skönt med tråkiga dagar. Dagar då det inte händer någonting. För att i min värld, när någonting händer som är värt att uppmärksamma, så är det ju allt som oftast i alla fall på den negativa skalan. Det är något elände. Så att jag gillar ändå de här tråkiga dagarna, måste jag säga. Jaha, ja, vilka ska vi säga god morgon åt då idag? Ken ska vi säga god morgon åt. Janne är väl uppe med tuppen, HC, Svenne, Gripen, Håkan, ja, Cosma såklart, och Joje. Ja, fina människor som är i våran chatt här på radiosvegot.se. Det är ju det du lyssnar på, Radio Svegot, och det är programmet God morgon med Magnus som sänder live varje tisdag och torsdag numera. Förut var det ju varje dag i veckan. Och jag tänkte att det blir mycket lättare att göra det här när det bara är tisdag och torsdag. Tji fick jag. Det är fortfarande samma utmaning. Men det är väl för att man tar det på allvar, va? Jag vill ju ha någonting att säga. Inte bara pladdra, utan kanske ha någonting vettigt. Jag kan ju pladdra en hel del också naturligtvis. Det är ju inte, det är vare sig fel eller konstigt. Men man vill ju ha någonting att säga. Och det är som vanligt, ska ni veta, varje kväll när jag sätter mig och tänker att nu ska jag sammanställa morgondagens program. Omnipod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna. Det är torsdag den 11 april, klockan är 11:30, och lunchnyheterna från Omni handlar om att Nyamko Sabonis kandidatur sätter press på andra liberaler. Sudans president avgår efter de stora protesterna. Amazon-anställda uppges lyssna på vad privatpersoner säger genom Alexa-enheter. Och SVT blir av med rättigheterna till sändningarna från skidtävlingar. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Malin Rising. Men först om partiledarskiftet i Liberalerna, där Nyamko Sabuni idag blev först med att annonsera sin kandidatur. Jag vill tacka Sverige för det jag har fått. Jag vill ge någonting tillbaka. Och jag har efter mina 6 år i näringslivet, i en koncernledning för teknikkonsultbolag, så ser jag att det finns så mycket kompetens och så mycket kunskaper, så mycket teknik och innovationer i Sverige för att faktiskt kunna hantera några av våra allra största utmaningar idag. Och därför så kandiderar jag till Liberalernas partiledare. Jag så här lät det på en pressträff alldeles nyss, bara en kort stund efter att Sabuni meddelat i tidningen Nu att hon vill bli den som tar över partiledarrollen efter Jan Björklund. Nyamko Sabuni har tidigare haft flera ministerposter i Fredrik Reinfeldts regering och säger nu att hon vill hjälpa till att stärka och bygga upp sitt krisande parti. Än så länge är hon den enda som meddelat sin kandidatur. Det bekräftar valberedningens ordförande Olle Schmidt i ett sms till TT. Den nya partiledaren väljs den 28 juni. Och statsvetaren Sven Dahl säger till TT att han har svårt att avgöra hur goda chanser Sabuni har för att få ta över som partiledare. Bland annat menar han att det beror på vilka andra kandidater som ställer upp och lyfter fram Erik Ullenhag som en av favoriterna internt, som nu pressas av Sabunis besked. Han beskriver också som att Sabuni och Ullenhag representerar varsin sida av sprickan som uppstått inom partiet. Där Sabuni har stöd mot att samarbeta med Socialdemokraterna, medan Ullenhag har stöd för de som var positiva. Sudans president Omar al-Bashir avgår i stora protester som pågått sedan december. Det säger källor inom regeringen till Reuters. Militären uppgav tidigare idag att man omringat presidentpalatset, och enligt källorna sitter den 75-årige presidenten nu i husarrest. Soldater ur armén ska enligt vittnesuppgifter tidigare ha försvarat demonstranterna vid flera tillfällen, bland annat genom att slå en skyddande ring runt dem under attacker från säkerhetsstyrkor kopplade till al-Bashir. Och en av dem som deltagit i protesterna är studenten Ala Sala, som blivit känd efter att hon lagt upp sociala medier som blivit viralt. Sala när hon står på ett biltak och leder en kör av skanderande demonstranter. Efter att klippet spridits har Sala kallats för en nubisk drottning och blivit en symbol för protesterna. I en intervju med AFP säger hon att hon är stolt över att vara en del av revolutionen och poängteringar styrt Sudan genom historien, och att det är en del av landets arv. Och nu ekonominyheter. KPIF-inflationen i Sverige uppgick till 1,8% i mars jämfört med samma månad i fjol, bland 0,5 procentenheter under Riksbankens prognos. KPI-inflationen var i sin tur 1,9% på årsbasis jämfört med Riksbankens prognos på 2,3%. Siffrorna var i linje med marknadens förväntningar och kronan stärktes marginellt på beskedet. Det är inte säkert att handelsuppgörelsen mellan USA och Kina kommer att leva upp till förväntningarna. Det säger Vantage-chef Wayne Wicker till CNBC. Han tror att investerarna kommer ta tillfället i akt och hämta hem vinster om uppgörelsen inte möter eller överträffar de högst ställda förväntningarna. Svensk ekonomi har visat god motståndskraft mot inbromsningen i den globala ekonomin. Men nu mattas hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar av. Det skriver Swedbank i en ny prognosrapport. Storbanken skriver att framtidsutsikterna präglas av en osäker omvärld, låga räntor och stora samhällsutmaningar. Och menar att regeringens vårproposition därmed är för återhållsam. Svenska Akademin har för första gången presenterat sin verksamhetsberättelse för att ge insyn i institutionens tidigare hemliga ekonomi. Lågt räknat visar den att akademin förfogar över tillgångar på runt 1,7 miljarder kronor, bland annat aktier, obligationer och fastigheter, skriver TT. Öppenheten har tvingats fram av den senaste tidens kris inom akademin och den ständiga sekreteraren Anders Olsson säger att man nu försöker visa att man inte har någonting att dölja. En man som tidigare var anställd på Migrationsverket misstänks ha hjälpt 121 personer från Afghanistan att få visum till Sverige med hjälp av förfalskade handlingar, det skriver Aftonbladet. De misstänkta brotten ska ha begåtts när mannen var utlånad till UD och arbetade på en ambassad med ansvar för migrationsavdelningen. Enligt åklagaren har utredningen ännu inte visat vad mannens motiv var, men Migrationsverkets utredare beskriver det som en del av professionell människosmuggling. Mannen nekar till anklagelserna och hans advokat säger till Aftonbladet att han blivit blåst. Medelklassen i OECD-länderna har minskat sedan mitten på 80-talet och allra tydligast är trenden i Sverige och Finland. Det visar en ny rapport från OECD som TT rapporterar om. Sveriges medelklass har minskat med 7,4 procentenheter, vilket kan jämföras med OECD-snittet på minus 3% och utgör idag 65,2% av befolkningen. Sverige sticker också ut låginkomsttagare i högre takt än höginkomsttagarna. Det är en trend som OECD varnar för, eftersom man menar att en stark och välmående medelklass är avgörande för en framgångsrik ekonomi och ett inkluderande samhälle. Sydkorea kommer att häva det abortförbud som gällt i landet i 66 år, rapporterar AFP. I ett nytt beslut skriver landets författningsdomstol att lagen måste ändras senast i slutet av nästa år och att vidrigt att straffa kvinnor som genomför aborter och läkare som utför ingreppen. Beslutet togs emot av stor glädje av abortförespråkare som samlats utanför domstolen, rapporterar BBC. Tidigare har kvinnor som gjort abort i Sydkorea kunnat dömas till upp till 1 år i fängelse och höga böter, skriver CNN. Aborter efter vecka 20 kommer fortfarande olagliga. Amazon-anställda lyssnar på vad privatpersoner säger genom Alexa-enheter som till exempel högtalaren Echo. Det är flera källor för Bloomberg. Anställda som lyssnar vet också exakt vilken person som de lyssnar på enligt Breakit. Personalen uppges även dela med sig av roliga inspelningar i chattrum. Och till sist kan vi berätta att SVT blir av med rättigheterna att sända världskuppen i både längdskidåkning och alpint. Enligt Sportbladet har de blivit utkonkurrerade av Viasat-kanalerna som har säkrat rättigheterna till sändningarna mellan 2021 och 2026. Tävlingarna kommer bland annat att sändas på Viaplay, TV3, TV6 och TV10. SVTs sportchef Åsa Edlund Jönsson säger att kanalen ansträngde sig mer än någonsin för att försöka behålla rättigheterna, men att deras bud gällde Sverige och att de därför inte kunde tävla mot en koncern som ville köpa hela Norden. Det sätter punkt för Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnar. Hör av dig på podd@omni.se. I studion Matilda Glaser och jag, Malin. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Omnipod presenteras av Harvest. En faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer och maskiner investerar dina pengar. Så glöm dyra avgifter till mänskliga fondförvaltare och säg hej till framtidens sparande. För tack vare en algoritm som bygger på framstående forskare efter företag har låg risk och som har gett bra avkastning den senaste tiden. Det blir alltså både enklare, smartare och billigare för dig att investera i din framtid. Vill du veta mer? Besök hard.se. Det flödar men dess meningar går. Rätt blir fel, det är svag. Predikan förändras när tiden den bär. Hör ordet tala i ditt sinne sanningsrum. Då brister länen sömmar och själen finner lugn. Nynna utan att lyssna, tänk efter, spela fritt. En sång ifrån ditt hjärta där allt är bara ditt. Brustna drömmar föder brustna hjärtan. Tankar bakom väggar av skuld. Instängda sinnen som skriker av längtan. Att fria vandra utan kedjor av guld. Bortkomna själar, ved och tanken handlar. Kammens slav till en fri man förvandlar. Bortkomna själar, ved och tanken handlar. glad. Kan en slaven till en fri man förvandla. Vilsna själar sjunger vilsna sånger. Toner som skär sig med sanning. From CBC's The World This Hour, I'm Joe Combs. After almost 7 years of living under diplomatic asylum inside London's Ecuadorian embassy, British police have arrested WikiLeaks founder Julian Assange. Nalayed reports. Under investigation by U.S. authorities and accused of sexual assault in Sweden, Assange found asylum in the Ecuadorian embassy years ago. Dedicated to shaming governments around the world by releasing secret caches of their documents online, Assange made the case those accusations against him were political. Now it is Ecuador with accusations of its own, according to the president Moreno. Señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. He says Ecuador's patience its limit. A Metropolitan Police statement said officers were invited into the embassy today by the Ecuadorian ambassador following its government's withdrawal of asylum. But the Ecuadorian president said Britain had assured him Assange would not be extradited to a country that still has the death penalty. That likely the U.S. CBC News, London. After ruling for 30 years, President Omar al-Bashir has been removed from power. That was a scene in the capital Khartoum as reports began to circulate in the city about the army taking Bashir into custody. This follows 4 months of persistent anti-government protests. The Sudanese defense minister has suspended the constitution and says the army will run the country for the next 2 years. Bashir first came to power in 1989. 20 years later, he was indicted by the International Criminal Court on multiple counts of crimes against humanity. Britain is getting another Brexit break from the European Union. The EU has agreed to delay the deadline now until October. Thomas Degler reports. European leaders emerged from their meeting in the middle of the night, promising to extend this messy EU divorce by up to 6 months. By the time the British Prime Minister spoke, it was nearly M. I continue to believe we need to leave the EU with a deal as soon as possible. That plan looks increasingly to be wishful thinking. With this further delay, the EU has effectively removed pressure on British MPs. They're no longer facing a pressing deadline to approve Theresa May's unpopular Brexit deal. And Tory Brexiteer David Davis says, we'll be back in the same place in October, so it's really, really difficult to see how there's been progress at all. The question will remain in charge until then, or be pushed out the door soon. Thomas Dagg, CBC News, Brussels. The lineups are long and the process is complicated, but voting is now underway in the Indian national election. That's voters lining up outside a polling station in New Delhi in what is the world's largest democratic election. In total, 900 million people are eligible to cast a vote. The election is carried out in 7 phases, with the final result expected at some point near the end of next month. Prime Minister Narendra Modi is looking for a in office. The gunman responsible for shooting in Lalash, Saskatchewan 3 years ago is a penal sentence. Can't be named, killed 4 people, including 2 at a local high school. He is serving a life sentence with no chance of parole for 10 years. His lawyer is asking for a youth sentence, saying the judge in the case should have given greater consideration to the teen's psychological problems. Women serving in the Canadian military can now wear ponytails while on duty. Up until now, servicewomen with long hair had to braid it or put it in a bun. The new rules issued this month also makes nylon stockings optional. And for men, short beards are now permissible. The military's chief warrant officer says greater control over personal appearance is good for morale. And that is the world... asyl som han döms för här idag. Sen så stannar han kvar där och... Där... It's also one of the most militarized regions in the world. In part one, Rifat talked about what it's like living amidst constant conflict between the Indian security services and militants. That unrest began in the late 1980s, when elections were held, which people widely believed were rigged. full-blown insurgency. Forces that had been simmering at the time just came out. And you had people fighting in the streets for a resolution to Kashmir, independent referendum, whatever. And the response to that was that the Indian military went in and it's really never left. The Armed Forces Special Powers Act was introduced in 1990. It effectively gives Indian military in the state all power to do anything they need to do. Stop and search, go into homes, take any amount of violent action if they feel it's warranted and necessary, and it gives them legal immunity from these actions. India accuses Pakistan of training and sheltering militant groups which fight against the British services, something Pakistan denies. But Anu Anand says there appear to be few checks and balances on the Indian Security Service's power. Media scrutiny, for instance, is limited. For local journalists, they live there, they are trying to tell the truth, and that truth is going to be unpalatable to someone. It's either going to be unpalatable to a government, a faction of fighters, so they just have to be extremely careful. And I've heard stories of friends of mine, journalists, you know, at different times, one who was taken to the riverbank and had a gun put to his head. Now, who were these people? I mean, he never found out, and luckily he survived. But, you know, that's the level of the kind of violence and threat that hangs over anybody who works there. So it's hard to get to the bottom of what's going on. I've met countless mothers, families where a young man disappears. Mostly it's young men. They literally just disappear according to the family. They were out playing cricket, they were coming home from work, they'd gone whatever, and they're gone. There are thousands of stories. Few facts proven. Anu Anand institutions are too weak. The record keeping of the functions to be have died, who were they, that kind of thing. And there are such rare prosecutions of the violence, you cannot independently verify what happened or why. Is this situation crisis? Du kommer livet till mig. Jag har en ängel arena

kunde aldrig tänka mig att börja om igen. Jag trodde inte längre på den sanna kärleken. Men månen skulle ha sig och låta solen med mig. Just den magen jag vann dig. Med hjärtan dött i, på väg mot samma håll. Tog vi snart hela fall, en vän i hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi steg för steg på ärlighetens väg. Hand i hand mot kärlekens land. Jag trodde att minnena var min enda. Resa hade tagit slut alldeles länge sedan. Men livet skulle vända om och och nu lever jag igen. Mista hjärtan möttes vi på väg mot samma håll. Tog vi snart hela fall, en vänlig hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi steg för steg och ärlighetens väg. Och sakta gick vi fram, hand i hand mot kärleken. På väg mot samma håll. Två vinstnar fällar fram, en vänlig hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi steg för steg på ärlighetens väg. Och sakta gick vi fram, hand i hand mot kärlek. Men hej och god dag och dag. Dansband Annat Svenskt är tillbaka i Radio Österåker efter en tids sommaruppehåll. Jag heter Åke Stentoft och vi startar höstsäsongen med att lyssna på bra musik som har höstanknytning. Och temat för kvällen, det är det här. We'll be right back.

never hänt. En liten ungdomet som är det allra vackraste jag har sett. Jag lovar mig att alltid stanna kvar. Jag lovar mig att jag är allt hon har. Sången av flickan, flickan bredvid mig som viskar hallå. Hon stormar av lycka, lycka omkring sig för att jag ska förstå att hon är flickan från det blå. Ja, hon är flickan från det blå. Thank you. Ja, det var besvärligt idag, det var kallt. Jag ser att jag hade tur, jag råkade tappa mobilen här. Ingen fara, jag ser skärmen som den ska och den funkar. Men det är några repor ändå där faktiskt på själva skärmen som jag tappar i diket där. Är det dikeskanten? Jag kommer att stoppa ner mobilen i jackan eller i fortsättningen. Jag har gått här ner på, gick i morse här ner på gamla banvallen där. Faktiskt snö och is försvunnit och sen gick vi Solhemsvägen. Ut med Lensvägen, rensa bort skräp, plastdunk och så. Och lämnade soppåsen på den gamla banvallen. Och sen gick vi via Nordviken till Västerbyn och tillbaka och hämtade upp den soppåsen. Och till och från är det också skräp där. En vindlis i morse här på sidan av den här gamla banvallen. Så att det skräpet från, till och från Västerbyn plus den här soppåsen med skräp ut med 70. Jag tömde ur det här i sopbehållarna borta. Idag behövde jag inte titta efter postbilen eller gå ner till boxen för att den här blåa postbilen här, lantbrevbäraren, körde in på gården här. Och precis innan jag kom in i porten här så hade han gick mot sin postbil så att det var bara att ta fram den här nyckeln och kolla boxen faktiskt, eller fastighetsboxen. Så det var ju smidigt faktiskt. Så jag har legat i sängen och pillat på den här röstinspelningen så att den kommer upp och vilat och så. Ja, jag åt ju mat också här, vänta nu. Ärter med fläsk, 9 renat och halländskt bondbröd. Idag är vi torsdagen 11 april 2019. Sverigekanalen heter Tillståndet, utgivare Gunnar Andersson i Långsötan. Vi sänder med tillstånd från Myndigheten för press, radio och tv i Stockholm, Globen, sen 31 mars 2014. Med fredag, helgen och nästa vecka ska det långsamt bli mera plusgrader här på dagtid och så. Det var ju tämligen kallt och kyligt här och motvind hem. Jag såg inte många levande människor precis, kan man inte påstå. Som syntes och rörde på sig. Eller rörde på sig. Ja, man måste ju ha varma kläder på sig faktiskt. Jag blev svettig där. Det var 2 svanar också ute på isen där. Jag var lite orolig för att de hade frysit fast faktiskt. Men de hade tydligen lyft och dragit vidare. Och 6 km plus 6 km blir 12. Ja, 12 km eller 1,2 mil till Västerbyn och till Bå. Ja, det är de enstaka människor som jag sett ut och gå på sina ben, så alltså, det var inte många. De var enstaka. Rörde på sig. Ja, jag hittade lite skep också, förutom Lensväg 270 där. Och den såg, så den lämnade jag kvar på ett ställe, så jag hämtade upp. Här villuspåsen fyllde jag upp faktiskt också med en del till och från Västerbyn. Det var väl några burkar och lite annat smått och gott och lite plast och så. Jag hade tur faktiskt, jag tappade mobilen där i dikeskanten och det har blivit 2 repor där. Inga problem som den ska, jag ser skärmen normalt. Men man kan se att det har blivit 2 repor, inte sprickor. Och jag skulle böja mig ner och plocka upp skrep så tappade jag den och förhoppningsvis var det mest gräs i kanten där. Men i fortsättningen, jag böjer mig ner och plockar skrep, så ska jag inte hålla i mobilen faktiskt, utan jag ska stoppa den i jackfickan istället där. Ja, det blir långsamt högre grader här. Jag tror det är fredag helgen och nästa vecka ser det bättre ut med lite mera utav det här plusgraderna faktiskt. Idag gick inspelningen av Radio Sveg alldeles utmärkt och så fick vi med den där slingan också efteråt. Where you go? Åh, vilken häftig låt. Men den försvann lika fort som den dök upp. We'll be right back.

fatal. What I won't do is give up to you. I got something special. Thank you. lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradio. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Välkommen till Sverigekanalen. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen. Direkt utgivare Andersson i Långshyttan. Utifrån land, länder och sorg på vår strand. Och vårt äventyr börjar på nytt, där vi lämnat det för. Kanske var det tid vi behövde för att våga oss ut ifrån land. För vinden har vänt och molnen lättat upp. Vi tillsammans igen. Kärleken, den tid som flytt, har lärt oss känna och förstå att vi tillsammans kan vinna allt det som livet är. Och när ljuset har slocknat i natt och vi vunnit vår innersta skatt, finns det då några ord för oss två som kan säga något mer? Nu har stormen väl darrat och kärleken finns här igen. För vinden har vänt och målet att upp i skyn tillsammans igen. Vi ska aldrig glömma kärleken, den tid som har att vi annars kan vinna allt det som livet ger. Lyssna i din smartmobil på direktsändningen i appen. Sök på Sverigekanalen och välj Sverigekanalen 2D. Lyssna i din smartmobil på direktsändningen i TuneIn-appen. Sök på Sverige och välj Sverigekanalen 2D. Lyssna i din bil på direktsändningen i TuneIn-appen. Sök på Sverigekanalen och välj Sverigekanalen 2D. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen.tk. Lyssna i mobilen och tune in appen. Sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen. Sök bara på Sverigekanalen. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Hitta oss på twitter.dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981 Andersson. Stöd Sverigekanalen 11042043981 Anje KG Andersson. Stöd. Lyssna till Vandring Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Jag är helt och använd av politiker från höger till vänster, tagen av journalister, den statliga radion och tv, det så kallade expert och tyckare. Jag är den politiska korrektheten. Jag är global. Jag är överallt. Jag är en åsikt. Och ett verktyg. Som åsikt är jag god. Rätt. Och sann. Den enda tillåtna. Som verktyg. Effektiv. Kan jag slår hårt. Jag slår nedåt. Liten som stor. Hänsynslöst. Jag är verktyg, förhärskare. Jag är god. Jag är rätt, är korrekt. Jag är PK. Korrekt. Jag har infiltrerat hela samhället. Från Nisse i Hökarängen till myndigheter. Som ett giftgas. Föver jag effektivt debatten. Jag har folket i ett järngrepp. Med hjälp av nyttiga idioter. Programmerade genom propaganda, decennier av politisk kommentering. Jag är god, jag är rätt, jag är korrekt, jag är PK. Politiskt korrekt. Odemokratiska företeelser, politiskt våld och korruption. genom att skapa illusionen av ett enat land mot en påstådd fiende kan jag bevara den offentliga lögnen. Så här bekände språkröret för Miljöpartiet Birger Schlaug 1997 sin bok Svart av liber och gröna drömmar. Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturellt. Vi, jo då, jag tillhörde lögnarna, förnekade problemen, fast vi alla så. Och så ser det ut än idag. Jag är god, jag är rätt, jag är hel. Politiskt korrekt. Nisse hörde dig igen. När smäll vakna. Ser du inte som händer? Det gör han inte. Han är hjärntvättad. Jag är god, jag är rätt, jag är korrekt, jag är hel. Nisse hörde dig igen. När ska du vakna? Ser du oss? Om sommar sköna närmaret vid Dala två helida från Tuna och stranden till Gammens näs så far att få ri. Gud glädje till stämmen som var bor. Gud glädje till städje. hjärta har jag styrt från. Någonstans så vet precis vad jag ska. Det är nu som varje steg är det första jag tar. Det är nu som varje stund största jag har. Det är nu som jag kan hålla kärleken kvar. Det är nu. Någonstans längs åren när vintrarna längre. Någonstans längs åren blev det bistert och kallt. Någonstans så har jag lärt det där bakom. Någonstans så är det här jag har. Det är nu som varje steg är det första jag tar. Det är nu som varje stund är det största jag har. Det är nu som jag kan hålla kärleken kvar. Vägen när det blåste så kallt. Det var det som kändes som jag. Det var min vän, den bästa jag haft. Våren kom, det kändes som vart vi en gång. bestämd. Hon bjuder till dans på bordet eget presenvel. Du sitter i fönstret, jag sitter. Jag vill att du det bästa av mig. Känn dig som hemma. Det bästa av mig du ska få. Det bästa av mig. Känn dig som hemma. När du kommer hit, en känsla av gott. Hål på tapeten, ett snyggt val i skott. Sängen är bäddad. Hjärta skrattar och ler. Min plan är rätt enkel. Jag vill nå så du aldrig någonsin vill gå härifrån. Som hemma. Jag vill att du ska få Du tog min hand nothing for. Within their tombs of home, the scores of life will be low. If we try, we can live alone. The sense of what you wonder. Land, through stormy seas and burning sand, by the stars, the ancient stream. CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. We go first to London. We will be contesting and fighting extradition, and he'll be brought before the court again within the next month. That's lawyers for Julian Assange decrying the arrest of their client after Ecuador stripped him of asylum status. The WikiLeaks founder was arrested at that country's embassy in London and within hours was found guilty of skipping bail by a UK judge. Assange is now facing possible extradition to the United States. Lindsay Duncombe has more from Washington. The specific charge that Julian Assange is facing in the United States at this stage is conspiracy to commit computer intrusion, and the charging document names Chelsea Manning as a co-conspirator. Manning is the former intelligence analyst with the U.S. Army, formerly known as Bradley Manning, and the charging document says that she worked with Assange, that Assange helped her crack the passwords in order to be able to get access to a trove of military secrets. Those secrets included detailed information about the wars in Iraq and Afghanistan, including military secrets about how civilians were killed and how detainees were abused in custody. Chelsea Manning was convicted under the Espionage Act. Her sentence was later commuted before he left office. Lindsay Duncombe, CBC News, Washington. After 30 years as president of Sudan, Omar al-Bashir has been removed from power. That's from the streets of Khartoum following the announcement that Bashir is now in military custody. The Sudanese defense minister has also suspended the constitution and says the army will be running the country for the next 2 years. That's the defense minister also announcing a temporary state of emergency. Bashir came to power in 1989, and since December, there have been ongoing public demonstrations across the country against him and his regime. A class action lawsuit has been launched in New Brunswick on behalf of women who say they were given a labor-inducing drug without their consent. The lawsuit names Horizon Health Network and nurse Nicole Rue. Last month, Horizon confirmed it fired a registered nurse at the Moncton Hospital who allegedly administered the drug to two patients. The incidents are now being investigated by the RCMP. Jeff Regan, the Speaker of the House of Commons, has told Parliament he has no authority to rule on Jane Philpott's removal from the Liberal caucus. The former Cabinet Minister says Prime Minister Trudeau violated the Parliament of Canada Act when he threw her and Jody Wilson-Raybould out of the party. Philpott asked the Speaker this week to rule on their expulsion, but Regan says it's not up to him to govern how parties manage their members. CBC News has learned Canadians are still smuggling marijuana into the country, despite the fact it was legalized last October. Catherine Tunney has more. It has been too easy to access cannabis illegally. Liberal MPs have long argued that legalizing marijuana would help choke off the black market. But legalization doesn't seem to be stopping people from trying to import it. That's according to an internal report from the Canada Border Services Agency. The report also suggests organized crime groups are exploiting the patchwork of provincial laws. The carefully redacted document didn't say where or how the contraband cannabis is entering the country, but we do know it's dried cannabis, along with edibles and concentrates. Those won't be on the legal market until this fall. The CBSA report warns that if supply shortages aren't dealt with, people will continue to try to import pot illegally. Catherine Tunney, CBC News, Ottawa. Men bråkar du med svenskarna så kan du ta och åka hem igen. Ni kan ta och åka hem igen. Samhället vi har idag har många män försvarat med sitt liv. Ni som inte dödar hädar, låt nu sånger som jag sjunger bli en varning. Bråkar du med svenskarna blir inte bara flaggan gul och blå. Jag läser om landet ska ha gränser. En annan pratar pris på vin, en tredje om julgran står och pyr. Dessa män påminner om en käring som vi läste om i skolan, som satte i sitt höga ton, och hennes namn var Marie Antoinette. Ni kan ta och åka hem igen. Samhället vi har idag har många män försvarat med sitt liv. Det som inte dödar herrar, låt nu sången som jag sjunger bli en varning. För bråkar du med svenskarna blir inte bara flaggan gul och blå. finns. Jag vill veta om du minns alla dagar som vi två haft tillsammans. Vi får kämpa för att nå till det mål som vi hoppats på. Låt mig visa vägen som för dig till mig. Ja, det är du och jag som ska ta tag och visa alla andra hur man gör. Du måste våga ge och ta emot den kärlek som finns här och nu. Och tycker du någon gång att vi två inte lyckas få en harmoni, då ska du bara veta, du får aldrig sluta leta, för kärleken är fri. Alla drömmar blir verklighet tillsammans. Vi kan inte vänta och se, vi kan inte se kärleken le. Det är känslor som styrs av något inom oss. Ja, det är du och jag som ska ta tag och visa alla andra hur man gör. Du måste våga ge och ta emot den kärlek som finns här och nu. Och tycker du någon gång att vi två inte lyckas få en harmoni, då ska du bara veta, du får aldrig sluta leta, för kärleken är fri. Och mor högstryker